أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta Mülk suresinin 23. ayetinde kalmıştık. Bu hafta bu ayeti okuyacağız ve devamını okuyacağız. Bendeki mealin 564. sayfası. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَل۪يلًا مَا تَشْكُرُونَ. De ki, sizi inşa eden odur. Enşe'e, bir şeyi oluşturmak ve geliştirmek manasına. Allah-u Teala insan yokken insanı oluşturuyor ve sonra sürekli geliştiriyor. Olgunluk çağına kadar insan varıyor, sonra da yavaş yavaş vücut zayıflamaya başlıyor. Sizi inşa eden odur. Sizin için işitme, görme ve kalpler oluşturmuştur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Şimdi burada insanın üç özelliğinden bahsediliyor. İşitme, görme ve kalpler. Baktığımız zaman diğer canlılarda da bu var. Hayvanlarda da işitme var, görme var, bir de kanı pompalayan kalp var. Fakat burada kalp demiyor, füat diyor, efideh diyor. Ama Allah-u Teala bu üç özellikle insanı diğer varlıklardan farklı gösteriyor. Onun için bunun üzerinde durmak lazım. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. De ki, sizi yeryüzünde oluşturup ortaya çıkaran O'dur. وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Ve O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yirmi üçüncü sureyi bir açın zahmet. Üç yüz kırk üçüncü sayfa. Yok, üç yüz kırk üç. Ha, tamam. Burada 12. ayetten itibaren okuyalım. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. İnsanı bir özden, tinden yarattık. Tin, çamur. Ama bizim bildiğimiz sulu çamur değil. Kuru çamur. Yani toprağa suyu attığınız zaman insanın eline yapışacak hal alan çamur. Yani bitkilerin bitmesine yetecek kadar toprağın ıslanması olayıdır. Düşünürsek toprağa o şekilde su atılmazsa oradan hiçbir şey bitmez. toprakla su birleşirse, yani böyle insana yapışacak kadar çamur olursa, tarlayı suladığınız zaman ayakkabıyla tarlaya giremezsiniz, değil mi? Ne olur? Ayaklarınıza yapışır o çamur. İşte o şekildeki çamurdan yaratmıştır Allah-u Teala. Bir cıvık çamur değil, yani böyle suru çamur değil. Onun için biz ona çamur yerine sulanmış toprak dersek daha kolay anlaşılır. Şimdi o toprağa su gittiği zaman oradan bitki biter. O bitkiden hayvan yer, mesela koyunlar, sığırlar yer, biz onlardan et, süt ve diğer şeyleri alırız. Onlardan alabileceğimiz gıdaları alırız. Meyve ağaçları o topraktan meyvelerini verirler, biz yeriz. Sebzeler o topraktan yetişir, onunla biz karnımızı doyururuz. Bundan oluşan bir öz, yani yediğimiz topraktan gelen düşünürseniz, topraktan gelmeyen hiçbir gıdamız yoktur. Bazılarını doğrudan topraktan alırız, bazılarını da ikinci, üçüncü dereceden sonra topraktan alırız. Yani etini yediğimiz hayvanlar da topraktan gelen o otlarla beslenmişlerdir. Onu alırız vücudumuza, vücudumuzda bir öz oluşur. Erkeğin ve kadının vücudunda bir öz oluşur, işte tohum oluşur. Onun için burada Allah-u Teala diyor ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ İşte sulanmış topraktan gelen bir özden insanı yaratmışızdır. İnsanın tohumu o. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً Şimdi o ananın vücudundaki tohum, babanın vücudundaki tohum birleşince nutfe haline geliyor. Yani döllenmiş yumurta oluyor. Fî kararin mekin, sağlam bir karargâhta, durabileceği sağlam bir yerde, yani ana rahminde nutfe olur. Sümme halaknen nutfete alakaten, sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı görünümünde, rahim cidarında o şekil, öyle bir görünümde yaratırız. Oraya yapışmış vaziyette olur rahim cidarına. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً Sonra o alakadan bir çiğnem et görünümünde bir hale getiririz. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا O bir çiğnem eti de kemikler halinde oluştururuz. İşte bütün bunlar inşanın safhaları. Kemikler haline getiririz. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا Sonra da o kemiklere et giydiririz. Yani kemikleri ete büründürürüz. Şimdi bütün bu safhalarda insanın işte ana rahminde ananın ve babanın vücudunda tohum, ana rahminde döllenmiş yumurta, bir çiğnem et, sonra vücutta kemiklerin oluşumu, sonra da kemiklerin üzerinde etin oluşumu. Bu size neyi hatırlatıyor? Çocuğun oluşumunu tamamlaması değil mi? Vücutça. Peki bütün bu safhalarda çocuk canlı mıdır, cansız mıdır? Canlıdır, hatta hareket eder değil mi? O zaman şuraya dikkat edelim. Şu ayete dikkat edelim. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ Bundan sonra onu bir başka mahluk halinde inşa ettik, oluşturduk. Ne zaman? Yani vücutta ceninin oluşumu tamamlanmış oluyor. Demek ki o zamana kadar diğer canlılar neyse insanın vücudu da o. Yani affedersiniz, işte bir koyunun rahmindeki cenin, bir sığırın rahmindeki cenin, bir atın rahminde, bir kısrağın rahmindeki cenin. Şimdi bunların hiçbiri diğerine benzemez değil mi? Her birisinin şekli farklıdır. Ama ananın rahmindeki cenin de cenin olma itibariyle hepsi birbirinin aynısı. O zaman burada öyle bir durum oluyor ki ceninin yapısı tamamlandıktan sonra ثُمَّ اَنْشَئْنَاهُ sonra onu oluşturduk. خَلْقًا آخَر burada halaka kelimesi geçmiyor. İnşa kelimesi geçiyor. Bir oluşturmadan bahsediyor. Bakın birincisinde halaka, ikincisinde halaka, üçüncüsünde halaka ama en sonunda enşe'na diyor. Biz onu oluşturduk. Başka bir mahluk olarak, başka bir yaratık olarak oluşturduk. O zaman demek ki başkalaşma ana rahmindeki yapının tamamlanmasından sonra oluyor. İlk andan itibaren canlı ama vücutta cenin yapısını tamamladıktan sonra Allah başka bir mahluk olarak onu oluşturmuş oluyor. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Allah'ın bereketi çoktur. Her şeye bereket verir. İkramı boldur. Şimdi burada ahsenul halikin ifadesi geçiyor. Halikler birden çok. Halik ne demek? Yaratan. Halikler ne olur? Yaratanlar. Yaratanların en güzeli ne demek olur? Demek ki başka yaratanlar da var. Ama Allah'ın yarattığını yarattığı şekilde yaratan olmayacaktır. Allah-u Teala yoktan var eder. Allah-u Teala can verir. Allah-u Teala şekil verir. Ve birçok şeyler yapar. Şimdi ceninin oluşmasıyla ilgili olan bu ayette فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir ifadesi size neyi hatırlatır? Bunu günümüze getirin. Şimdi burada bir ceninden bahsediliyor değil mi? Günümüzde ne var bununla ilgili olarak? Kopyalama var değil mi? Demek ki onlar da yapabilecekler. Ahsen sözü neyin zıttı oluyordu? Hasen'in. Yani demek ki onlar da güzel yapacaklar. Ama Allah-u Teala en güzelini yapmış olacak. Şimdi bizde halaka kelimesi mahkum edilmiştir. Enteresandır. Zamanında Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında çıkan tartışma sebebiyle Allah'tan başka bir varlığa, yani insan ben yarattım derse hemen ona kafir damgasını vurmuşlardır. Allah'tan başkası yaratamaz diye. Şimdi elbette ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı gibi hiç kimsenin yaratması mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz hiçbir zaman için. Ama yaratanların en güzeli ifadesini Allah kullanmıyor. Şüphesiz, şüphesiz bak şimdi bir şey söyleyeyim. Sen görüyor musun? Görüyor musun İbrahim Bey? Peki Allah da görüyor mu? Allah görüyor, ben de görüyorum dediğin zaman Allah'a şirk mi koşmuş oluyorsun? Ben Allah gibi görürüm mü demiş oluyorsun? Peki Allah konuşuyor mu? Yani kelam sıfatı var mı Allah'a? Sen de konuşuyor musun? Peki Allah'ın kelam sıfatı var diye ben de konuşuyorum demek Allah'a şirk koşmak mı? Senin konuşmanla Allah'ın konuşmasını aynı mı sayarsın? Nedir? Allah sana ne kadar konuşma fırsatı vermişse o kadar konuşursun. Ne kadar görmeni istemişse o kadar görürsün, değil mi? Ben Allah gibi görürüm derse bir insan ne olur? İşte o zaman şirk olur. Ben Allah gibi konuşurum derse o zaman şirk olur. Ama ben konuşurum demek insanı şirke sokar mı? Ben görürüm demek şirke sokar mı? Allah diridir, değil mi? Haydır yani. Peki sen de diri misin? Ben diriyim diyen adam Allah'a şirk koşmuş olur mu? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sübuti sıfatları var. Sübuti sıfat yani mahlukta da olabilen sıfattır. Bir de zati sıfat yani yalnız kendisinde olan sıfatlardır. Şimdi mahlukta da olabilen sıfatları sayarken neleri sayarlar? Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Tekvin ne demektir? Yaratma demektir. Peki tekvine kadar gelen hepsi insanlar için hayat sıfatı ben hayattayım diyen adamı kafir yapmıyor. İlim sıfatı benim de ilim vardır diyen adam kafir olmuyor. Semi işitme sıfatı ben de işitirim. Görme sıfatı ben de görürüm. İrade sıfatı benim de iradem var. Kelam sıfatı ben de konuşurum. Buraya kadar insanlar bir şey söyledi mi? Bunu söyleyenlerin kafir olacağına, günahkar olacağına dair bir söz var mı Mehmet Hoca? Sen kelamla uğraşıyorsun. Duydun mu onu şimdiye kadar? Kimse değil. Peki tekvine sıra gelince ne diyorlar? Peki bu mantıklı mı? Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a şunu söyletmiyor mu? İnni ahluku minattin. İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam'a yanıl. İnni ahluku minattin ke heyeti tayr. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratırım. Bir kuş heykeli yaratırım. Ahluku. Değil mi? Tabiatta çamurdan bir kuş heykeli kendiliğine olur mu? Ancak bunu bir insan yaparsa olur, değil mi? Peki İsa Aleyhisselam söyleyince hiçbir şey olmuyor. Hem de Kur'an'da. Ama bir başkası söyledi mi? Niye efendim? Ehl-i Sünnet'le Mu'tezile arasında bir sürtüşme olmuş. Mu'tezile demiş ki kul fiilinin halikidir. Ehl-i Sünnet de demiş yok efendim değildir. Kendi aralarında çekişirken o arada bu halk kelimesi düşmüş, parçalanmış. Daha kimse eğilip kaldırmaya cesaret edememiş. Sanki camdan yapılmamış. Ondan sonra da gel Kur'an-ı Kerim'i anlayabilirsen. Kelimelerle oynamak son derece tehlikelidir. Ondan sonra da nerede bir halk kelimesi varsa o kelimeye insanla ilgili olursa başka mana vereceksiniz. Allah'la ilgili olursa başka mana vereceksiniz. Niye? Biz mi Kur'an-ı Kerim'e uyacağız yoksa Kur'an mı bize uyacak? Şimdi işte bakın ayete doğru mana verdiğiniz zaman neden Allah-u Teala ceninin oluşumu ile ilgili bir ayette fetebarakallahu ahsenul halikin diyor? Demek ki insanlar da bu, başkalar da bu konuda bir şeyler yapabilecek. İnsandan başka bunu yapabilecek bir varlık da yok zaten. Nasıl yapıyor? Allah'ın verdiği yetkileri kullanarak yapıyor. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara uyarak yapıyor. Onu aslında yapan Allah-u Teala. Ama insanda bir etkisi var orada. Bir katkısı var. Şimdi İsa Aleyhisselam çamurdan bir heykel yaptığı zaman çamuru yaratan kim? İsa'ya o zekayı veren kim? O beceriyi veren kim? Bitti. Zaten insanın katkısı çok azdır. Ben görüyorum dediğiniz zaman gözü siz mi yarattınız haşa? Görme özelliğini siz mi verdiniz? Hepsi Cenab-ı Hak tarafından verilmiş ama ben görüyorum dersin. Bunda bir şey yok. Zaten insana düşen çok küçük bir şeydir. Allah o küçük şey için halk kelimesini kullanmışsa biz de kullanmalıyız. İşte o zaman ayeti kerimeyi doğru anlarız. Bu bir ara cümlesiydi. Belki parantezi büyük oldu. Şimdi tekrar işin esasına dönüyoruz. Demek ki insanoğlu ana rahminde yapısını tamamlıyor. Yapısını tamamladıktan sonra başka bir mahluk haline geliyor. Peki yapısını tamamlamayı nereden anlıyoruz? Ayetten zaten anlıyoruz da ikinci bir desteğe de ihtiyaç duyulur. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Siz bundan sonra elbette ki öleceksiniz. Demek ki orada yapı tamamlanmış. Ana rahminden dışarıya çıkması için belli bir süre bekliyor artık ondan sonra ama o artık kendisini güçlendiriyor orada. Yeni bir organ oluşumu yok. Güçlü hale geliyor. Peki başka bir mahluk olarak oluşması nasıl oluyor? Onu da 32. sureyi lütfen açın. Oradan görelim. Secde suresi 416. sayfa. İşte az önce okuduğumuz ayetlerin müteşabihlerini okuyoruz. Yani o ayetlere benzer ayetler. Müteşabih benzer demek. Benzer ayetleri okuduğunuz zaman öbür ayette bırakılmış olan bir eksikliği ya da açıklamaya ihtiyaç duyulan bir hususu öbür ayetten öğreniyorsunuz. Yedinci ayetten itibaren okuyoruz. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Yarattığı her şeyi güzel yapan O'dur. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ ط۪ينٍ İnsanı yaratmaya tinden, yani sulanmış topraktan başlamıştır. Öbür surede geçen ayetle aynı mana değil mi? Ama burada farklı bir şey anlatacak Cenab-ı Hak. İşte aynı, bakın o benzerlikler müteşabihliği oluşturuyor Mehmet Bey. Yani o gelenekte söylendiği gibi müteşabih anlaşılamayan değil. Birbirini diğerindeki eksikliği açıklayan ayettir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Mesela az önce anlatılan ayette siz genel manada insanın yaratılışını anladınız değil mi? Ama orada bir eksik var. Halk-ı ahir olması ne demektir? Yani diğer canlılardan farklılaşması ne demektir? Buna ihtiyaç var. Burada onu açıklayacak. Onun için diyor ki Allah-u Teala Kitabun uhkimet ayatuhu bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Yani açık net anlarsınız. Sümme fussilet sonra da açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledun hakimin habir. Hakim ve habir tarafından. Yani her şeyi doğru karar veren, her şeyin iç yüzünü bilen tarafından açıklanmıştır ki bu sadece Allah-u Teala'dır. İşte Allah'ın öbür ayetleri nasıl açıkladığına şimdi bakacağız. Burada diyor ki وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ İnsanı yaratmaya çamurdan başlamıştır. Çünkü asıl vücutta oluşacak tohumlar oradan gelen gıdalarla oluşuyor. Çamurdan gelen gıdalarla. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ min sulaletin min ma'in mehin. Öbür şeyde, suredeki ayette sadece sülale bir öz dedi. Burada o özün ne olduğunu açıklıyor. Zayıf bir su. Çünkü o meni kısa sürede ölür. Açıkta bırakamazsınız. Zayıftır. Öyle o kadar güçlü bir şey değildir. Şimdi onun bir su olduğunu söylüyor Allah burada. O özün. Evet. Sümme sevvâhu. Burada şeyleri öbür ayette açıklanan safhaları Cenab-ı Hak atladı. Çünkü onları burada detaylı olarak söylemeye gerek yok. Onu orada zaten söylemişti. Yani döllenmiş yumurta haline gelmesi, bir çiğnem et haline gelmesi, kemik haline dönüşmesi ve kemiklerin ete bürünmesi. O safhaları atladı. Sümme sevvahu diyerek onların tamamını bir kelimeyle özetlemiş oldu. Sonra onun o organları arasında dengeyi kurdu. Bir aynı seviyeye, aynı birbiriyle uyumlu bir vaziyete getirdi bütün organları. İşte tam bu noktada öbür surede sümme enşe'nâhu halkan âhar. Sonra onu bir başka halk olarak oluşturduk demişti. Onun karşılığı olarak burada da şunu söylüyor. Ve nefaka fihi min ruhihi. Allah onun içerisine ruhundan üfledi. Yani o ceninin içerisine Allah ruhundan üfledi. Şimdi İsa Aleyhisselam için de ruhundan üfledi ifadesi geçer değil mi? Ve ruhun min. Peki bu açıdan İsa Aleyhisselam'ın bizden bir farkı var mı? Yani işi aşırıya kaçırmanın ne gereği var? Onda olan neyse bizde de olan o. Çünkü o da bizim gibi bir beşer değil mi? Onun yaratılışı birazcık Adem Aleyhisselam'a benziyor. Birazcık. Ama şimdi bugün mesela klonlama falan yaptıkları zaman anasız yapamıyorlar bakın. Ama babasız yapabiliyorlar. İsa Aleyhisselam da anasız dünyaya gelmedi. Zaten buna da işaret eden bir başka ayet var. Ben oraya geçmeyeyim çünkü konu tamamen dağılır. Onu arada sırada burada anlatıyoruz. Şimdi ruhundan üfledik, üfledi. Demek ki başka bir mahluk olma işi neyle oluyormuş? Ruhundan üflemeyle oluyormuş. Ve bunun görüntüsü ne? Bize yansıyan tarafı ne? Çünkü ruhun ne olduğunu biz bilmiyoruz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي. Sana ruhu soruyorlar. De ki o Rabbimin işlerindendir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Size onun bilgisinden çok az verilmiştir. İşte o çok az olanlardan bir kısmı bunlar. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةِ. Allah sizin için sem'i, absarı ve ef'ideyi oluşturdu. E şimdi o zamana kadar vücut yaratılışını tamamladığı zaman madem diğer bütün varlık canlılar gibiydi, onun kulağı yok muydu? Gözü yok mu? Kan pompalayan kalbi yok mu? Öyleyse bu bizim bildiğimiz etten kemikten olan o vücuttaki sem, basar ve efide değil. Bu başka bir şey. Bu ruhla birlikte oluşan sem, basar ve efidedir. Onun için bunun şeyi farklı. Mesela kalbini geçen de bir genç kıza bir başkasının kalbini taktılar. E o kalp buradaki kalp olsa onun kişiliğinin de farklılaşması lazım değil mi? O sadece bir kan pompalamaya yarıyor. Hatta bazı kimseleri makineye bağlıyorlar. Bu başka bir şey. Bu ruhla birlikte oluşan sem, onunla birlikte oluşan basar, onunla birlikte oluşan efide. Bu insanı başka varlıklardan ayıran şey. Burada akıl kelimesi yok. Dikkat ediyor musunuz? Akıl yok burada. Biz şimdi insan akıllı varlıktır, insan düşünen varlıktır diye tanımlar yaparız. Ama Kur'an-ı Kerim zaten akıl kelimesi Kur'an'da geçmiyor. Aklı kullanmayla ilgili kelimeler geçiyor. Zaten var, esas olan onu kullanmaktır. Bakarsanız Kur'an-ı Kerim'e hayvanlarda da aklın olduğunu görürsünüz. Yani işte Süleyman Aleyhisselam'a gelip de Belkıs'ın durumunu haber veren Hüdhüd'ün akılsız olduğunu kimse söyleyebilir mi? Onların durumunu detaylı bir şekilde değerlendirmiyor mu? Verdiği bilgilerden hangisi yanlış çıkıyor? O zaman insan ondan da farklılaştığına göre bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Burada sem' var, basar var, ef'ideh var. Şimdi sem' işitiyorsun, kuş da işitiyor. Fakat siz o işittiğiniz kelimeleri birbirinden farklılaştırarak onu değerlendiriyor, bir cümle haline getiriyor, onu zihninize yerleştiriyor, orada depoluyorsunuz, gerektiği zaman da kullanıyorsunuz. Ve o bilginizin değerini de ölçüyorsunuz. Bu iyi bilgi, bu kötü bilgi. Bu şöyle, bu böyle diyebiliyorsunuz. Ondan sonra mesela bir görme işi, ama bir basar var, basar. Yani bir şeye baktığınız zaman o anda görünmeyen kısmını da görüyorsunuz siz. Bunu şöyle anlatayım. Mesela bir boğa, onun yanına adam yeni bilenmiş bir bıçakla geliyor. Az önce orada bir başka boğayı kesmiş, bunun yanına geliyor. Şimdi bu boğa eğer onu ürkütücü bir davranışta bulunmamışsa o bıçağı gördüğü zaman kaçar mı? Kaçmaz. Ama bir cani bir mahallede hiç elinde şey olmasa, öldürücü alet olmasa, onun serbestçe dolaştığını duysa insanlar ne yapar? Halbuki onun orada bir insan gibi bu dolaştığı zaman diğer insanlardan bir farkı yok ki. Belki çok daha masum bir görüntüsü vardır. Ama insanlar onun arka planını görürler. İşte burada buna basiret deniyor. Yani herkesin hemen göremez. Yani mesela diğer canlılar bunu göremiyor. Tamam, onu soracağınızı biliyorum. Daha başka şeyler de sorabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de var bütün onlar. Ama böyle yavaş yavaş şimdi böyle bu kadar detaylı anlattıktan sonra işin içine girmek kolay da çıkma o kadar kolay değil. Çıkmaya çalışacağız inşallah. Şimdi ben bir tamamlayayım da olur mu? Onu siz sorduğunuz iyi oldu. Sormadan da söyleyecektim ama iyi oldu. Ondan sonra da ef'ide, fuat, yani kalp. Kalp var. Şimdi kalp diyoruz, fuat diyoruz, gönül diyoruz. Şimdi vücuda kan pompalayan bir kalp var. Ama iman kalple tasdik. Şimdi o pompalayan kalp mi tasdik ediyor? Eğer o pompalayan kalp tasdik ediyor olsa, işte kalpleri değiştirdiği zaman bir Müslümanın kalbini öbürüne takarsan, onun da Müslüman olması gerekir, değil mi? Ya da kafirin kalbini dört dörtlük bir Müslümana takarsın, hemen yoldan çıkar. Ama o değil işte. Halk-ı ahir olduğu zamanki kalp o. Adına kalp deniyor. Sürekli karar değiştirdiği için. Kalp para denir yani. O bir kalıp, yani o kalıba dökülmüş bir para. Kalıptan kalıba giriyor. Şekilden şekile giriyor. Akıl doğruları tespit eder. Ama kalpte kararını verir. Mesela şimdi Hüdhüd doğruları tespit etmiştir. Ama onların nasıl olup da, yani şaşırıyor Hüdhüd. Yani Allah'tan başkasına ibadet edilir mi diyor. Ona bir türlü ihtimal veremiyor. Yani çünkü insanda böyle bir irade var, böyle bir farklı düşünme var, farklı açılımlar var, yoldan çıkabilme imkanları var. Hüdhüd onu anlayamıyor. İşte insandan farkı bu. Şimdi şeyde de, karınca olayında da, bütün hayvanlara bakın, belli ölçüde kendilerini koruyabilecek şeyleri vardır. Ya bir savunma sistemleri vardır. İşte karıncanınki de o kadardan fazla değil. İşte o kadar. Ve o şey ne diyor, işte şeyinize girin. Yuvanıza girin diyor. En basitinden siz evinize gidersiniz, kapıyı bir açarsınız, bakarsınız ki bir gürültü koptu, lambayı yakarsınız, ortada hiçbir şey yok. Ne olur? Fareler yuvalarına kaçmıştır. Şurada bir tedbir alalım. Mesela yuvalarınıza gidiyor. Peki şu ağacın arkasında da saklanabilirsiniz. Yuvanıza gitmenize gerek yok. Süleyman sizin yuvanızı bakarsınız ki bozabilir. O zaman şu ağacın arkasında saklanın, daha dikkatli olursunuz diyebiliyor mu? İşte basireti yok. Hocam mesela küçük bir böcek toprağa fırlarken hemen ölüm numarası yapıyor. Hafif dokunursanız gene mecburen canlanıyor. Fakat ilkten de evet, toprağı kazarken ölü numarası yapıyor, değil mi? Tabii yani her bir varlığın kendisini koruyabileceği şeyleri var. Ama o ne oluyor? Yuvanıza dönün. O kadarını biliyor. Peki ya yuvayı da yıkarsa Süleyman? Ama insanlar öyle yapmıyor. Bir hücum sırasında herkes evine gitsin demiyor. Sığınaklara deniyor. Öyle değil mi? İşte bunu meydana getiren o farklılıktır. Anlatabildim mi delikanlı adım bilmiyorum. Neydi adın? Sadi. Yani bunları anlatmak o kadar kolay değil ama uğraşıyorum. O zaman sonuç ne? Bu ayette de, öbür ayette de, başka ayetlerde de var. Şimdi yanımda Yahya diyor ki şurada da var, doğru. Hepsinde de aynı şey var. İşitme, ama tabi bildiğimiz işitme değil, tekrar ediyorum, ruhla gelen farklı bir işitme. Yani siz o işiterek aldığınız, benden aldığınız bu bilgileri zihninize alıyorsunuz. Daha önce zihninizde bulunan bilgilerle mezcediyorsunuz. Oradan yeni bir üretim yapıyorsunuz. Bir takım eski bilgileri atıyorsunuz. Yeni bilgiler dolduruyorsunuz falan, öyle değil mi? Yani sıradan bir işitme değil bu. Çok farklı bir algılama. Yeni bilgiler üretme imkanı var. Eski bilgileri farklılaştırma var. Ve sürekli yenileme var, değil mi? Basar da öyle. Tecrübelerle sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Bazen birisinin hareketinden ondan sonra ne yapabileceklerini keşfetmeye çalışıyorsunuz. Ve kalp. İman neden kalp işidir de kafa işi değildir? Yani akıl işi değil. Akıllarıyla inanırlar diye bir ifade var mı? Buna benzer ifadeler Kur'an-ı Kerim'de var aslında da. Ama iman akıl işi değil. Fî kulûbihim maradun var. Kalplerinde hastalık vardır. Ama adamın aklında hastalık olsa ne olur? Adama o sorumsuz olur. Ama kalbinde hastalık olan adam sorumlu. Bu bizim bildiğimiz kalp hastalığı değil. İşte o halkı ahar olduğumuz zamanki kalptir. Akıl hep doğruları tespit eder. Hiç yanıldığı tabii ki olur. Yanılmaması mümkün değil. Ama yanıldığını da anlar ve vazgeçer. Akıl kalbin danışmanıdır. Mesela bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı vardır. Ve onların etrafında danışmanlar vardır. Danışmanlar başbakana, cumhurbaşkanına yani yetkiliye en doğru bilgileri vermek zorundadırlar. Yanlış bilgi verdikleri tespit edildiği an onların işine son verilir. Yanlış mı? Peki o doğru bilgi, verilen doğru bilgilere göre mi politikalar üretilir? Söyler misiniz? Politikalar hiçbir zaman o bilgilere göre üretilmez. Politikalar menfaatlere göre üretilir. %100 yanlış olduğunu bildiği halde o yanlışa göre bir politika üretir. Neyi hedeflediği önemlidir. Doğru politikalar üretenler de vardır ama çoğunlukla menfaate göre. Menfaate göre üretilen politikaları benim menfaatim bunu gerektirdiği için böyle yaptım diyen bir siyasetçi olur mu? Olmaz. Bir tane siyasetçi onu söyledi, halkıma yalan söyledim diye ne oldu hali? Adamı duman ettiler değil mi? Onun için gerçeği tersine aktarır. Yani yalan söylerler. Çok azı doğru söyler. Niye bu böyle? Çünkü insanlar da öyledir. İnsan kendi içinde öyledir. İnsan kendi hayatını bildiği doğrulara göre yürütecek olsa hiç yoldan çıkan insan olur mu? Mümkün değil. Herkes doğruları bilir. İşte o doğrular kalbe geldiği zaman kalp kendi menfaatlerine, beklentilerine göre bir karar. Asıl karar organı odur, başbakan gibidir. Yanlış olduğunu bile bile yanlış karar verir. Ve o yanlış karar kalbi rahatsız eder. Ben yanlış karar verdim diyemez. Doğru karar verdim der ve onun için yalan söyler. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'e bakın, kafirlerin hepsi için yalancı ifadesi kullanılır. Çünkü kendi bildiği doğruların zıddına hareket ediyor. İşte insanı farklılaştıran şeyi anladık mı? Mesela her zaman tekrarladığımız bir ayet. Firavun Musa Aleyhisselam'ın o kadar çok mucizesini gördü ya, Musa'nın Allah'ın peygamberi olduğu konusunda herhangi bir şüphesi var mıydı onun? Asla. Peki onu Allah'ın peygamberi olarak kabul etti mi? İşte şüphesi olmayan kafası. Yani aklına göre bu çok gerçekçi, doğru. Ama onu kabul etmek hesabına gelmiyor. Menfaatine ters düşüyor. Ondan dolayı da iç sıkıntısı çeker bu kafirlerin hepsi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Neydi devamı? ظُلْمًا وَعُلُوَّا Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında inatla kafirliğe yöneldi bu Firavun ve hanedanı. Ama içten içe onun haklılığını çok iyi biliyorlardı. İyice yakın, yani çok kesin bilgiye ulaşmışlardı. Bunu niye yaptılar? Zalimlik, yani yanlışa girerek yaptılar. Ve üstte kalmak için yaptılar. Yüce kalmak için yaptılar. Yüce mi kaldılar sonunda? Çekip gittiler işte. Dolayısıyla doğruları aslında herkes bilir. Ama herkes yapmaz. Ondan dolayı doğrular yapanlara İslam adı veriliyor, Müslim adı veriyor. Teslim olan, doğrulara teslim olan kişi. O doğruları yaratan, isteyen de Allah-u Teala olduğu için Allah'a teslim olan kişi oluyor. Ve o zaman huzure eriyor, salim oluyor. Ama öbürü ne yapıyor? Öbürü için diyor ki Allah-u Teala, لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ي بَنَوْ ر۪يبَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى اَنْ تَقَطَّعَ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ. Onların kurdukları bina, yani kendileri için bir bina kuruyorlar ya, yaşamaları için bir plan, bir proje oluşturuyorlar. İçlerinde şüphe olmaya devam eder. Kalpleri parça parça olunca başka, yani artık ölecekler, öldükleri zaman artık şüphe kalmaz ama bir anlamı da yok. Evet. Kalilen ma teşkurun, ne kadar az şükrediyorsunuz, ne kadar az teşekkür ediyorsunuz. Şimdi Batı'da Batı medeniyetinde akıl ve ruh yoktur. Affedersiniz, kalp ve ruh yoktur. Ruhun varlığı kabul edilmez Batı felsefesinde. Şimdi bizim bazı Batı'ya özenmeyi hayatlarının temeli yapmış olan bazı ilahiyatçılar vardır. Bunlar da ruhu kabul etmezler. Bu tür ayetleri anlatırken bir sürü lüzumsuz şeylere girerler. Kalp de yok. Kalp de yok. Kalpsiz ve ruhsuz bir felsefe var Batı'da. Onlarda kalp ve ruh olmadığı için mesela Darwin'in ne diyorduk? Evrim teorisi. Çok uğraşıyor. İşte çene yapısı insana benziyor, kaş yapısı insana benziyor, işte ayağı şuna benziyor, buna benziyor. Kardeşim, Allah-u Teala çenesi, çene yapısından, kaşından, gözünden bahsetmiyor. Allah-u Teala bir noktaya kadar insan ceniniyle diğer canlıların ceninini hiçbirbirinden ayırmıyor. Aynı kabul ediyor. Tümüyle aynı sayıyor. Farklılık o görüntüde değil ki. Farklılık ruhta. İsterse sen uğraş, hiç gerek yok. Sen o dediğin canlılarla birebir aynı iskelette bulsan, o ruhu bulabilecek misin? Farklılık orada değil ki, farklılık ruhta. O ruhla birlikte oluşan işitme, görme ve kalpte. İşte bunu kabul ederlerse onların sistemleri çöker. Onun için mecburen ruhu ve kalbi reddetmek zorunda kalıyorlar. Yani gerçekten Batılılar yesin içsin dua etsinler ki Müslümanlar Müslümanlıklarının farkında değiller. Müslümanlar birazcık Müslümanlıklarını fark etseler, birazcık Kur'an-ı Kerim'i tanısalar ya, o lambayı yaktığınız zaman nasıl fareler kaçıyorsa o şekilde kaçacaklardır. Çünkü hiçbir şeyleri yok. Yani dayanakları yok. Temelleri yok. Ruhu ve kalbi çıkardığın zaman geriye kalan insan değildir ki. Onun için onlar insanı da bir şey işte, eşya gibi değerlendiriyorlar. Köleleştiriyorlar. Köleliği kaldırdık diyorlar. Öyle bir işçi işveren ilişkisi ortaya çıkarıyorlar ki eski kölelik sistemle rahmet okutturur. Eskiden adam kölesini aç bırakamıyordu. Onun kapısında çünkü. Mecburen işte iyi kötü bir şeyler verip karnını doyuracak. Ama şimdi kovuldun dediği andan itibaren her şey bitiyor. Adamın bir daha onun kapısına gelme şansı yok. Öbürü onun kapısından ayrılmıyordu ki zaten. Ne yaparsan yap, kovuldun dedikten sonra. Ondan sonra mecburen sigorta sistemlerini kurmak gerektiği, mecburen işte bir takım yasalar, masalar çıkardılar. Bu defa da o, başka ülkelerin yeni çalışma düzenleri karşısında batılı, mesela işte Çin'in o yasalara tabi olmayan çalışma sistemi karşısında Batı sistemi tümüyle sarsılmaya başladı. Bu defa artık ne sigorta iş görmeye başlıyor, ne işçi hakları bir işe yarıyor, ne şu ne bu. O zaman bunlar tabii değil. Bunlar insan fıtratına aykırı şeyler. Onun için biz bütün dünyaya doğruları anlatmak zorundayız. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا diyor Allah-u Teala. Sizi orta bir ümmet yaptık. Şimdi dünya bir çizgi, çizgi mi, bir satıh mı, bir düzlem mi, bir çizgi mi? Düzlem. Düzlemin ortası neresi olur Cahit Bey? Merkez olur değil mi? O zaman biz sizi ortada ümmet demek ne demek? Sizi merkezde bir ümmet yaptık. Ümmet kelimesi de öncü manası da taşır. Merkezde siz öncülük yapacak bir grupsunuz. Siz merkezdesiniz. Niçin öyle? لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Şuhada kelimesi, şehit kelimesinin çoğuludur. Şehit kelimesi Arapçada hem ismi fail hem ismi meful anlamını taşır. Yani hem şahit, yani hem gören hem görülen. O zaman merkezde olan çevresinde görür ama esasen görülsün diye merkezde olur değil mi? Allah-u Teala öyle bir kelime kullanmış ki siz hem etrafı gözetleyen konumdasınız hem de herkesin gözü sizin üzerinizde. وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَه۪يدًا Resul de size örnek olsun. Siz insanlığa örnek olasınız, Resul de size örnek olsun. O zaman biz tüm insanlığa örnek olmamız gereken bir noktadayız. Biz her zaman bir numara olmak zorundayız. Öbürleri bizim yanımızda 10 numara bile olamazlar. 2-3 numara ne demek? 10 numara bile olamazlar. Çünkü bir kere insanı insana insan demiyor. Ruhu ve kalbi olmayan insan insan değildir ki, hayvandır işte, canlıdır. Birazcık kendimizin farkına varalım. Çok yazık oluyor. Büyük bir hazine üzerinde dilencilik yapan insanlar gibiyiz. Şimdi o ayetten bitirelim de biraz herhalde ara vereceğiz. Yahya bana doğru bakıyor. Onun aklında başka şeyler var. Tekrar o ayete geliyoruz. Mülk suresindeki ayete. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin birbirini nasıl açıkladığını gördünüz mü? Ne kadar detaylı bilgi veriyor değil mi? Bu detaylı bilgiyi başka bir kaynakla okudunuz mu şimdiye kadar? Okuyan var mı? Var mı? Tekrar soruyorum. Herhangi bir kaynakta okudunuz mu? Peki bu bilgilerin şurada okunan şekli sizi tatmin etti mi etmedi mi? Gördünüz mü? Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakırsanız siz kimden ne öğreneceksiniz? Evet. Buyurun. Efendim, teşekkür etmiş olan bu varlığa, bu bedene, yani ona rağmen bu bedene, bu ruhun kaçıncı günde girdiği konusunda bir şey söylenebilir. Bu bedene ruh kaçıncı günde giriyor? Şimdi burada bakıyoruz ki oluşum tamamlanıyor. Bu tabii bu konunun uzmanlarının söyleyebileceği bir şeydir. Yani bu hadis vardır. Evet, hadisi şerif var. Üçüncü kırktan sonra. Tabii. Tabii ben şimdi hadis-i şerifi söyleyeceğim. Orada 120 gün olarak geçiyor. Şimdi yani bu hadis-i şerifler acaba bize tam mı geldi? Gelirken yolda bu takım bilgi yıpranmaları oldu mu olmadı mı bilemiyoruz. Yalnız ayete baktığınız zaman ben tabii anatomi şeyden ceninin yapısından fazlaca haberdar değilim. Mehmet Bey biraz detaylı biliyor. Ama herhalde 120 gün doğru gibi gözüküyor. Yani doğru gibi gözüküyor. Şimdi bu konuyla uğraşanlar kalbin yaratılışını ruhun üflenişiyle karıştırıyorlar. Mesela şimdi evet bu ceninle ilgili bilgi sahibi olan insanlar bu ayetleri ancak bu konuyu iyi bilenlerle birlikte değerlendirirlerse doğru sonuca varırlar. Şimdi o kalp başka bir kalp, buradaki kalp başka bir kalp. Şimdi ikisini aynı kalp derseniz meseleyi anlamanız mümkün değil. Buradaki kalbi gönül diye isimlendirse doğru olur mu? Zaten Allah Fuat demiş, gönül diye, gönül manasına vermiş. Kelime Fuat kelimesi olarak geçiyor. Oradaki işitme başka işitme, buradaki başka işitme. Oradaki görme başka, buradaki başka. Hani orada insan öyle bir noktaya geliyor ki, diğer bütün ceninler gibi, yani diğer bütün canlı ceninler gibi yapısını tamamlıyor. Ondan sonra halk-ı ahir şekline giriyor. Yani yeni bir yapı kazanıyor. İşte ondan sonra insan oluyor. Onu insan yapan, ona üflenen ruh. Başka bir şey değil. Ve o ruh sık sık yine tekrarladığımız şeylerdendir bu sohbetlerde. O ruh uyurken insanın vücudundan çıkar gider. Bak ne zaman vücuda girdi? Vücut yapısını tamamladıktan sonra değil mi? Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki Zümer suresi 42. ayette 39. sure Allahu yeteveffel enfus. Bu defa nefis diyor o ruha. Allah ruhları çeker alır. Teveffi yani işini tamamlatır manasına çeker alır. Ne zaman çeker alır? Hine mevtiha öldüğü zaman. Bak yapısını tamamlamadan ruhu vermedi. Vücut ölünce de çekip alıyor. O zaman topraktan gelen değil ruh. Topraktan gelen başka. Dolayısıyla ölen topraktan gelen kısım. Onun için minha halaknakum. Sizi o topraktan yarattık diyor Allah-u Teala. Ve fiha nu'idukum. Sizi toprağın içine tekrar iade edeceğiz. Yani topraktan gelen parçalarınız tekrar toprak olacak. Ve minha nukhricukum taraten ukhra. Sizi bir kere daha topraktan çıkaracağız. Yeniden yaratılış gene topraktan olacak aynı şekilde. Ama o ruh ne zaman vücut yeniden yaratılırsa o zaman tekrar gelip vücuda girecek. Aynen ana rahminde yapılanma tamamlanmadan ruh vücuda girmediği gibi ahirette de yeniden yaratılma olmadan girmeyecek. İşte o ve izen nüfusu zuvvicet diye Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu zamandır. Nefisler çiftleştiği zaman. Yani bir nefsin birisi bu beden, öbürü ruh. İkisi birleşince insan oluyor. Zaten o ikisi birleşince halka akar oldu ya, başlangıçta. Yani yeni bir yaratık. İşte ahirette de yaratılan, yeniden yaratılan bu bedene ruh gelip girince işte insan o zaman uykusundan uyanmış gibi kalkacak. Men ba'atena min merkadina diyecek. Yahu bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Ne de güzel uyuyorduk. Ölmüş. vücut çürümüş, binlerce sene geçmiş üzerinden, hiç farkında değil, sanki gözünü daha yeni uyumuş açıyor. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَارِ. O kıyamet işi bir göz açıp kapayacak kadardır. Gözünü kaparsın, bir daha açarsın. Hadi bakalım mahşer. Ya Abdülaziz Hoca konuşuyordu, dinliyorduk işte. Yaratılmışsın, ruh tekrar üflenmiş diyorsun ki Ensar Vakfı'nda sohbet dinliyorum. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz diyor. Arafat'ta bir sahabi attan düşerek ölmüş, başı yarılmış. Demiş ki, bunu yıkayın ama kokulu sabun, koku kullanmayın. Kefenleyin, ayağını başını örtmeyin. Çünkü o yarın mahşer yerinde uyandığı zaman lebbeyk diyerek uyanacaktır. Çünkü zannediyor ki Arafat'tayım. Arafat'ta hacı uyanınca lebbeyk diyor ya. Bu lebbeyk diyecekler, dur bakalım da şey, mahşer yerine gideceksin. Allah Allah yahu. Onun için işte uyku, işte ölüm uyku. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Allah canları ölümü sırasında çeker alır. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَا. Ölmemiş kişilerin ruhunu da alır uykusunda. Evet. Organlar o zaman ruhun emrinde değil mi? Yani organlarımız, gözümüz, kulağımız... Ruhu, uykuda ruhu aldığımız zaman bizim bu normal organlar gene duruyor. Yani o kalp gene şeyi pompalıyor. İşte bu ana rahminde vücut tamamlandıktan sonra üflenen ruh uyku halinde çıkıyor, ölüm sırasında çıkıyor. Onun için ceset öldükten sonra vücut ölüyor, ruh her gün gidip geliyor ya, ölümdüğü zaman bakıyor ki gitti, daha geri dönüşü yok. Ve işinde pahalı olduğunu anlıyor, bakıyor ki iş kötü. O zaman ne diyor? Hatta اِذَا تَوَفَّتُمْ neydi şeyde? رَبِّ رِجِعُونَ Hatta اِذَا جَاءَ Mü'minun suresinin 99 galiba. Hatta اِذَا جَاءَ حَدَهُمُ الْمَوْتُ Bu kafirlerden birisinin ölüm geldiği zaman قَالَ رَبِّ رِجِعُونَ Ya Rabbi beni tekrar geriye çevir diyor. لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım. Kella. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu onun söylediği boş bir sözdür. Asla böyle bir şey olmayacak. Ve min verâihi hicâbun ilâ yevmi yub'atûn. İlâ ve min verâihi barzakhun. Tabi barzak da icap manası. Ve min verâihi barzakhun ilâ yevmi yub'atûn. Onun arkasında bir engel var. Yeniden dirilecekleri güne kadar. Peki bu konuşan kim? Ruh konuşuyor. İşte kabir azabı olacaksa onu olacak, kabirin cennet bahçelerinden bir bahçe olması olacaksa onu olacak, yoksa vücut ölmüş. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Papa 16. Benedik Türkiye'ye geldiği için adeta yer yerinden oynamış gibi gözüküyor. Adana'dan bir radyo kanalı telefonla canlı yayına bağladı. Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordu. Dedim ki yani benim için Türkiye'ye her gün binlerce insan geliyor. Bu da onlardan bir tanesidir. Bunun önemsenmesine hayret ediyorum. Ben vakıftan fakülteye giderken yolda bir parti koymuş pankartı. Papayı istemiyoruz. Zaten senin istemen mümkün değil kardeşim, Müslüman. Seninle alakası yok ki. Senin ülkene gelmesi için vize almışsa senin ona karşı yapabileceğin herhangi bir yanlış davranış da olamaz. Misafirindir. Ağırlar gönderirsin. Onunla dini bir konuda tartışırsan, tartışmana da gerek yok, Allah'ın ayetlerini okursun. Gelmesini bir fırsat bilerek, çünkü bir Hristiyan grubun lideridir, Katoliklerin lideridir, o zaman İslamiyet'in konuyla ilgili ayetlerini hem kendi mümin kardeşlerine hem de bütün insanlığa açıklarsın. Bu da büyük bir fırsat olur. Senin yapabileceğin budur. E hocam, dedi o şeyin, radyonun spikeri, bunlar dedi bizim dinimize saldırdı, papa yanlış şeyler söyledi falan, bunu ne yapacağız? Bir şey yapmana gerek yok, dedim. Onların bize saldırı yapacağını Allahü Teala zaten söylüyor. Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Kur'an nasıl davranmanı emrediyorsa öyle davranacaksın. Şimdi siz de Ali İmran suresinin 3. surenin 186. ayetini bir açın. Burada Allah-u Teala buyuruyor ki لَتُبْلَوُنَّ ف۪ي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ. Şurası kesin, mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Şimdi sizden hanginizi hele bir konuş diye azıcık bir konuşturmaya başlasak susturmak için uğraşmamız gerekir. Çünkü anlatacağınız o kadar çok dertleriniz vardır ki, o benim başımdan geçen kimsenin başından geçmemiştir. E tabii, çünkü o senin başından geçmiştir. Başkasının başından geçmiş olsa o zaman onun başından geçen olay olacak. Ben senin başından geçeni dinliyorum. E iğne kime batırılıyorsa o acıyor. O acısını o duyuyor. Dolayısıyla Allah-u Teala her insanı yıpratıcı imtihandan geçirecektir. Bundan kaçış yok. Hem mal konusunda hem can konusunda. Efendim? Özellik yok. İstisna yok. وَلَتَسْمَعُنَّ. Şurası da bir gerçek. Mutlaka işiteceksiniz. مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ. Kendisine kitap verilenlerden. Papa hangi gruba giriyor? Kitap verilenler. Ne işiteceksiniz? Başka ve minellezine eşreku ve müşriklerden, yani diğer onların dışındaki inanç sahiplerinden. Ne işiteceğiz? Eden kethira. Çok eziyetler işiteceğiz. Başka ne bekliyorsun? Allah bunu önceden haber vermiş. Yani şimdi çıkacak peygamberimize. Onun Allah'ın peygamber olduğunu zaten kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim'i zaten Allah'ın kitabı saymıyor. İslam'ı din saymıyor. Ne bekliyorsun peki başka? Allah ne diyorsa öyle yapmamız lazım. Ne diyor burada? وَاِنْ تَصْبِرُوا. Sabrederseniz, infiale kapılmaya ne lüzum var? Papayı istemiyoruz. Zaten istiyoruz desen şaşarım. Bir de istiyoruz mu diyecektim. Yok efendim, özür dile. Dün BBC'den bağlandılar. Efendim, papa sizce özür diler mi? Dedim, asla. Hiçbir zaman özür dilemez. Ve bugünkü papanın yazdığı bir kitaptan bir bölüm okudum onlara. Dedim, bak ne diyor, burada da var, şimdi size okuyayım. Papa ve Episkoposlar Kurulu yanılmazdır. Yanılmaz. Bu onların imanı. Özür diledikleri zaman ne olur? Katoliklik diye bir şey kalmaz ortada. Çünkü onlar tamamen kendilerini Allah'ın yerine koymuşlardır. Tamamen öyledir. Siz o İsa, kutsal ruh, baba dediklerine bakmayın. Bunların hepsi onları kutsallaştırmak için kullanılan araçlardır. Hepsi de çok iyi biliyor ki öyle kutsal ruh İsa diye bir şey yok. İşte İsa Allah'ın peygamberi, kutsal ruh da Cebrail aleyhisselamdır. Bunu çok çok iyi biliyorlar. Ama onları kullanmazlarsa kimseye kendi yanılmazlıklarını inandıramazlar ki. İşte ne diyor Allah? Ve in tasbiru ve tettaku. Sabırlı olun ve kendinizi koruyun. Öyle lüzumsuz şeyler yapıp da aleme rezil olmayın. Yok bilmem gösteri yapacaklarmış, bilmem şey protesto. Kimi protesto ediyorsun ya? O kadar değerli mi bunlar? Zaten tarih boyunca yeteri kadar şımartmışlar bu işi Yahudileri ve Hristiyanları, Müslümanları. Artık adına alim denen insanlar. Ben onlara alim asla demem. Zaten şımartmışlar bir sürü. Hristiyanlık bir din mi sizce? Asla. Bugünkü Hristiyanlık din falan değildir. O bir menfaat organizasyonudur. İnsanları o şekilde etraflarında tutabiliyorlar. Bu ayet-i kerime çıktı mı? Şey قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ Maide'de olması lazım. Maide'de olacak. Tamam ben buldum mu? Yok bulmadım. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ Buldum. 68. ayetmiş. Maide suresi 68. ayet. Kul ya ehlel kitabi lestum ala şeyin. Hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Ne demek bunun manası? Hiçbir temeliniz yok. Hatta tukimut tevrate vel incil. Tevratı ve İncil'i ayakta tutarsanız onlara uyun, tamam. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Ve Rabbinizden size inmiş olan şu Kur'an'a. Zaten Tevrat'a, İncil'e tam uyarlarsa Kur'an'a uymak mecburiyetinde kalırlar. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e uymazsanız hiçbir temeliniz olmaz. Şimdi kalkıyorlar efendim, işte hak dinler, minler falan filan, yok hiçbir semavi dinler, İbrahim'i dinler. Ne İbrahim'isi ya? Ne İbrahim'i? İbrahim Aleyhisselam'la ne alakaları var bunların? Allahü Teala demiyor mu? مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا İbrahim Yahudi veya Hristiyan değildi. Bunlar kalkmışlar bizden yana gözüken bir grup İbrahim'i dinler diye bir palavra uydurmuş. Bir tane İbrahim'i dinlerdir. O da İslam. Başka yok. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ Neydi devamı? لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا Evet, لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ Yani İbrahim'den olanlar, ona uyanlarla وَهَذَا النَّبِيُّ ve şu peygamberdir. Muhammed Aleyhisselam. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ve bu peygambere uyanlar. Başkası değil. Demek ki bir tane İbrahim'i din varmış. Yani ya Allah'ın dediğini kabul edeceksin ya da başkası. Başkasının dediğini kabul ediyorsan zaten benim seninle işim yok. Ama ben Müslümanlık adına söylüyorum diyorsan iki tane İbrahim'i din yok, bir tane var. Allah öyle diyor. Ve Allah diyor ki bize emir veriyor. Biz onun emir kuluyuz. Ne demişse onu yaparız. Kul ya ehlel kitap لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ Hiçbir temeliniz yok. Hiçbir dayanağınız yok. Hatta bizi Tevrat'a, İncil'e inandığınızı söylüyorsunuz. Hadi bakalım. Tevrat'ı ve İncil'i ikame edin. Hatta تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Tevrat'ı ve İncil'i ikame edinceye Rabbinizden size indirilmiş olan şu Kur'an'a uyuncaya kadar hiçbir temeliniz yok. O zaman bunlara din denir mi? Denir mi? İnne'd-dîne indallâhi'l-İslam. Allah yanında din İslam. Ama onlara mecazen din demiyor. Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana manasında deniyor. Ama gerçek manada İslam'dan başka din yok. Ve le yezidenne kethiran minhum ma unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve kufra. Rabbinden sana indirilen şu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlığını ve kafirliğini artıracaktır. Fela te'se alel kavmil kafirin, sen şu kafirler kavminden dolayı üzüntüye girme. Hiç üzülmene gerek yok. Şimdi mesela bu papanın yazdığı kitaptan ben size okuyayım bak. Şu mevcut papanın, bugün Türkiye'de bulunan papanın. Rahipler insanların Allah ile olan ilişkilerinde günahlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak üzere atanan kişilerdir. Kim atamış? Allah'la ilişkiler düzenlesin diye atanıyorsa kim atar? Allah tarafına atar. Ve bu rahiplerin başı da papadır. Episkoposlar grubu vardır. Allah'la ilgili konularda insanları temsil etmek için atanırlar papazlar. Episkoposların yönetimi altındaki episkoposluk bölgesine görev yaparlar. Papaz gerçeğin savunucusudur. Meleklerle birlikte dikelmekte, baş meleklerle birlikte hamd etmekte, mihrap üzerinde kurbanlar sunmaktadır. Mesih'in rahipliğine katılmakta, yaratığı yeniden biçimlendirmekte, mahlukatı yeniden biçimlendirmekte. Kim yapar bu? Yaratığı Tanrı suretine yeniden kavuşturmakta, insanı Tanrı şekline getirmekte. Bugünkü papanın ifadesi. Siz buna diyeceksiniz ki bilmem ne dini falan. Tövbe estağfurullah. Öbür dünya için yaratığı yeniden yaratmakta. Kim? Papaz. Bu papa değil, papaz. Papaz o en alttaki. Onlara o yetkiyi veren üstteki. Bak. Şu cümleyi dinleyin. Daha da önemlisi, kendi tanrılaştığı gibi insanları da tanrılaştırmaktadır. Etrafındaki insanları tanrılaştırmaktaymış. Hı? Öyle. Şimdi mesela bir yerde diyor ki günahları diyor Allah'tan başka hiç kimse. Bak günah çıkarma olayına bakın şimdi. Yalnız Allah günahları bağışlar. Bu söz doğru değil mi? Yani orada kalsa çok güzel gerçekten. Bu okuduklarımın tamamı bugünkü papazın resmi kitabından almadır. Başka yerden değil. Tamam onun kitabındandır. Şu anda Türkiye'de bulunan kişinin. Bir kilise ruhanisi günahların bağışlandı derken Allah'a ait bir yetkiyi kullanır. Allah adına hareket ediyor ya. Yok, Allah'ın temsilcisi. Yani bugün onlara göre Allah bugün Türkiye'ye gelen kişidir. Çünkü cennet onun emrindedir. Cehennem onun emrindedir. O isterse insanı cennete sokar, isterse cehenneme sokar. Ya bütün bunlar bu kitabında yazılı, bunu benim iddiam falan değil ama vaktinizi almamak için okumuyorum. Ama sizde vardır işte aracılık ve şirk. Evinize gittiğiniz zaman okuyun lütfen. Göreceksiniz. Bu sebeple ne kadar büyük olursa olsun kilisenin bağışlayamayacağı bir günah yoktur. Günahları bağışlama yetkisi yalnız papaya. Bak, işe nasıl başladı? Söylediği söze bakın. Yalnız Allah günahları bağışlar dedi. Sonra ne dedi? Günahları bağışlama yetkisi yalnız papaya. Ve onun tarafından yetkili kılınan yerel episkoposa ya da papaza aittir. Papanın verdiği yetkiyle günaha başlıyor. Bak şimdi, günah bağışlamak yetkisi yalnız Allah'a aittir dedi ya, birinci cümle. İkinci cümle, günahları bağışlama yetkisi yalnız papaya aittir. Bunun üçüncü cümlesi ne olur? Papa Allah'tır olur, başka bir şey olmaz. Başka bir şey olmaz. Şimdi gelmişler, biz işte... Ya bunlara niye bu kadar çok değer verip de şımartıyorlar? Bir de bir şey çok yanlış anlaşılıyor, onu da burada bu vesileyle size okuyayım. Maide suresinin 82. ayeti, 122. sayfa. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً. Ha, önce şunu söyleyeyim. Bu durumda bu insanlar müşrik oluyor mu, olmuyor mu? Müşrik bunlar. Bunlar müşrik. Bunlar efendim Hristiyan falan değil. Onu kullanan insanlar. Ben size bir iki kere anlatmıştım. Tekrar anlatayım bu vesileyle. Yeni gelen bazı kişiler de var içinizde. Almanya'dan Martin bilmem neydi adı, bir papaz profesör gelmişti İstanbul Üniversitesi'ne. O öldü. Sizlere ömür. Adamın adı Martin ama. Kendisi de o Martin Luther'in mezhebinden, yani Luteryen. Luteryen kendisi de. Bizim vakfa davet ettik. Orada sorduk, dedik ki Luteryenlerin diğer Katolik kilisesinden farkı nedir? Efendim dedi, biz İncil'i herkesin anlayabileceğini söyleriz. Onlar İncil'i yalnız kilise anlar derler. Bundan dolayı da Martin Luther İncil'i Almanca'ya çevirip bastırmıştır. Doğru gerçekten. Bu dedi, bu bilgi doğru. İki, biz İncil'e aykırı hiçbir davranışta bulunmayız ve kabul etmeyiz. Ha, öyle mi? Ne güzel. Hemen ikinci soruyu sorduk. İncil'in neresi? Ha, siz İsa'ya Tanrı diyor musunuz? Elbette. İsa'ya Tanrı demeyen bir Hristiyan grubu olmaz ki dedi. İsa'ya da Tanrı diyecek, işte kutsal ruhada, üçlü Tanrı inancı olmazsa zaten Hristiyanlık olmaz dedi. Üçüncü soru, peki İncil'in neresinde İsa'nın Tanrı olduğu yazılı? E işte demiyor mu, o bir sözdür. Onu Kur'an-ı Kerim de söylüyor, Kelimullah diyor. Şey, Kelimullah değil, şey, Kelimetun elkâhe ilâ Meryem. Meryem'e bıraktığı kelimesidir. Yani kelime kelimesi düşünün. Kelimeyi Türkçe'ye çevirirseniz söz olur. Bunun anlamı, burada siz yorum yapıyorsunuz. Siz öyle yorum yapıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de bunun böyle olduğunu söylüyor. Bu Tanrı konusunda yorum olmaz. Bu açık ve net olması lazım. E yoktur dedi. Yoktur. Peki dedim, siz şu bizim Kadıköy'de yaptığınız 430 muydu? 430'du galiba. O zaman yaptığınız konsilde İsa'yı Tanrı olarak ilan etmediniz mi? Evet. Ya 430 sene sonra siz ilan ettiniz İsa'yı Tanrı. 430. Ve burada da diyor, bugünkü Papa diyor, onu biz Tanrı ilan ettik diyor. Yoksa diyor, başlangıçta o bir insan ve peygamber kabul ediliyordu diyor. Kendi söylüyor, bu kitapta var. Evet dedi, biz Tanrı, biz kabul ettik, biz ilan ettik onun Tanrı olduğunu. Peki İncil'de İsa'nın Allah'ın peygamberi olduğu yazılı. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle mi? Hemen açtık. Buyur. Bir, üç tane mi, dört tane mi yerden gösterdik. Oku bakalım. Ya çok ağır sorular soruyorsunuz dedi. Ve bu bizim sitede var değil mi? İndirilebiliyor. Dinlenebiliyor. Var. Bu konuşmalar 3 saatlik bir konuşmadır. Belki biraz çekim iyi, kaliteli olmayabilir ama dikkat, kendinizi biraz yorarsanız dinlersiniz. Şimdi dedik ki, tabii de Almanca'dan tercüme olduğu için o da biraz yorabilir. En sonunda tabii çok uzun, çok güzel şeyler konuştuk. En sonunda şunu sordum ben ona, dedim ki bu anlattıklarınızdan öyle anlaşılıyor ki İncil bir vadide, Hristiyanlık bir başka vadide. Evet öyledir dedi. Hani baştan bizim İncil'e aykırı hiçbir hareketimiz olmaz diye başladım. Burada da aynı. Günahları yalnız Allah affeder dedi. Sonra yalnız ben affederim demeye başladı. Dedi buyurun kardeşim. Siz bunlarla nasıl bir yola gideceksiniz ki? Zihin karma karışık. Ne dediğini bilmiyor. Aynı cümlede bir başka şey söylüyor, bir başka şey söylüyor. Ha bunlar tamam. Bunlar da böyle bir grup dersiniz. Lekum dinukum veliye din. Ama gerçeklerde onları anlatırsınız. Esas anlatacağım şu. Bakın Allah-u Teala şurada şöyle diyor. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا İnsanların müminlere karşı düşmanlıkta en şiddetli olanlarının Yahudiler olduğunu ve müşrikler olduğunu bulacaksın. Bu kesin. Size en şiddetli düşman Yahudiler ve müşriklerdir. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا أَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارًا Müminlerin size karşı sevgi bakımından en fazla yakınlığı olanlar da biz Nasara'yız diyenler, Nasrani'yiz diyenler olacaktır. Şimdi ayeti burada bırakıyorlar, devamını okumayınca diyorlar ki işte baksana Hristiyanlar bize çok daha yakın. Yahudiler bizi hiç sevmez, müşrikler de sevmez ama Hristiyanlar işte ayetinde şehadetiyle bize karşı yakın. Öyle mi? Bir devamını okuyalım bakalım. ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ Çünkü onlarda keşişler vardır. Yani bütün günlerini ibadetle geçirir, halka karışmaz, öyle insanlar vardır. وَرُحْبَانَنْ kendisini Rabbe vermiş kişiler vardır. Ruhbanlar وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Bir de kibirlenmezler. Peki kim bunlar? Devam ediyor bak. Devamında Allah-u Teala ona daha da detaylı açıklama yapıyor. Diyor ki وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Bunlar bu Resul'e indirilmiş olan Kur'an'ı işitseler ya تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Gerçeği anladıklarından dolayı bakarsın ki gözlerinden dumur dumur yaşlar akıyor. Bugünkü Hristiyanlar öyle mi? O zaman bu inna nasara diyenler değil bunlar. Bunlar müşrik olan müşrik gruba girer. İnna nasara diyenler işte burada anlatılan insanlardır. Ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûl bu Resûle indirilen yani Kur'an'ı duyarlarsa تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Gerçeği kavradıkları için görürsün bakarsın ki gözlerinden dumur dumur yaşlar akıyor. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَمَنَّا Ya Rabbi inandık derler. İnandık. Ya büyük bir sevinç şey yaparlar. İşte bizim beklediğimiz buydu. Fektubna ma'aşşahidin. Biz de şahitlerle yaz. Hani biz eşhedü diyerek şahitlik ediyoruz ya. Bizi de eşhedü diyenlerden yaz. Ne oluyorlar? Zaten Müslümanmış bunlar. Duydukları zaman tamam. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ Biz niye Allah'a ve bize gelen bu gerçeğe inanmayalım ki? وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَا الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Biz Rabbimizin iyilerle bizi iyilerin arasına sokmasını ümit ediyoruz. Biz nasıl inanmayız derler. فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا Bu sözlerinden dolayı Allah onlara şu sevabı verecek. Cennetin tecri min tahti el enhar. İçinden ırmaklar akan cennetler. Halidine fiha. Sürekli orada kalmak üzere. Ve zelike cezaul muhsinin. İşte bu iyi davrananların mükafatıdır. Demek ki bize karşı yakın olanlar kimmiş? İşte bu grup. Bu grup. Öbürleri değil. Kendini Allah'ın yerine koyacak ve sana yakın olmasını bekleyeceksin. Böyle bir şey mümkün değil. Sorular mı var? Şeyse biraz vakit geçti mi? Bakalım. Herhalde hacca gidenler soruyor. Gerekçelerine girmeden cevap vereyim. Şeytan taşlama zamanı hangi vakitler içerisinde olmalı? Şeytan taşlama günleri başka zamanlar güneş batınca biter. Şeytan taşlama işi sabah namazına kadar devam eder. Yani birinci günün şeytanını ertesi gün sabah namazına kadar, ikinci gününkünü ertesi gün sabah namazına kadar, üçüncü gününü gene öyle taşlayabilirsiniz. Gün battıktan sonra da demek şeytan taşlanabilirmiş. Hüda ismini çocuğa koymanın bir sakıncası yok. İlla iki isim mi koymak gerekir deniyor. Vallahi şimdi millet çok çocuk sahibi olma işini bıraktıktan sonra çocuklarına çok isim vermeye başladılar. Çok isim vererek aradaki şeyi kapatmaya çalışıyorlar. Bir tane isim neyinize yetmiyor? Ama iki tane koyacaksan koyun yani bir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Hazreti Meryem'den bahseden ayetlerden bir kısmında müzekker sigalar kullanılırken bir kısmında da müennes sigalar kullanıldığından bahsediliyor. Bu ayetleri tespit edelim de onu haftaya cevaplandıralım. Hangi ayet değil? Çünkü zaten vakit de bitti. Onu haftaya inşallah cevaplandıralım. Olur mu? Mehmet Hoca unutma da bak sen uhdende kalsın. Ben unuturum çünkü. Ondan sonra cevaplandıralım. Böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ha, soru mu var? Getir bakalım. Bana Kur'an ve misli verildi. Şimdi bu konularda inşallah Enes Hoca'yı konuştururuz. Allah bereketli bugün ya. Allah diyor bir ayeti neden başka bir ayette açıklayıp tamamlıyor? Neden ayetin devamını açıklamıyor? Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıkladığını bildiriyor mu? Bildiriyor mu? Benzerine aleyke kitabeti biyanin likulli şey. Her şeyi açıklayan kitap böyle bu kadar küçük olur mu? Zaten bunun yarıdan fazlası da şey meal. Bu kadar küçük olur mu? Binlerce kütüphaneyi doldurursunuz onunla. Ancak yine her şey açıklanmış olmaz. Bu kadar küçük bir kitapta açıklıyorsa bu işin bir formülü olması lazım. Şimdi şurada bir cep telefonu var. Dünyadaki bütün telefon numaraları bunun içinde var mı? Yok. Bilirsem var olur. Ama onları şuradaki 10 rakamla bütün telefonlara ulaşırım. Milyarlarca değil mi? Benim şu rakamlar, bir rakamı belki hepsi içinde kullanırım. İşte eğer Allahü Teala bir meseleyi bir yerde bütünüyle açıklasa, öbür tarafta açıklasa, o zaman böyle bir kitap olmaz ki. Onun için bir ayet burada, mesela şurada bir rakamı belki binlerce telefon için tekrar tekrar basarsınız ama o rakamlar arasındaki sıralama farkı, değil mi? Telefonda farklılaşmasına sebep olur. Bir ayeti binlerce mevzu için kullanabilirsiniz. Ama ilişkilerdeki fark sonucun farklılığına sebep olur. Her şeyi açıklayan bir kitap böyle bu kadar da küçükse, bunun başka yolu zaten olamaz. Soğan ve sarımsak yiyerek bir meclise gelmenin dini açıdan bir sakıncası var mıdır? Cuma günü diğer günlerden farkı var nedir? Şimdi tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soğan ve sarımsak yiyenler meclisimize gelmesin demişler. Demin buyurmuştur. Yani mescide gelmesin. Çünkü mescide geldiği zaman etraftaki insanları rahatsız ediyor. Gerçekten ben mesela bazen camide rastlıyorum, yanımda soğan yemiş, sarımsak yemiş birisi varsa o namazı nasıl kıldığımı artık yani ben bilemiyorum. Şimdi böyle yerlere de gelirken onları yememek lazım. Şimdi yiyen kişi pek fark etmiyor. Ama yanındaki kişilere bir sorun. Yani adam geldiğinde herkes de aynı olmuyor. Birçokları geldiğine bin pişman oluyor. Biz de istiyoruz ki bu şeyler, sandalyeler boş kalmasın. Cuma günü diğer günlerden farklı mıdır? Farklıdır. Çünkü cuma namazı vardır. Cuma namazını kıldıktan sonra da Allah'ın fadlından aramak için dağılın deniyor. Dolayısıyla cuma namazı da her yerde kılınmadığına göre o zaman cumanın kılındığı yerde farklılaşma olur. Onun dışında bir farklılaşma yok. Yani başka bir fark yok. Şimdi burada bunda şey ettik. Bana Kur'an ve onun misli verildi. Bu hadis-i şerif neydi? Yok yok. Sıhhati konusunda. Sahih değil. Çünkü bu konuda çalışmayı Enes Hoca yaptı. Yani sahih bir hadis değil. Kur'an'ın misli olduğu zaman tabii çok yanlış şeyler çıkıyor arkasında. Yani tam Kur'an gibisi, Kur'an ve onun gibisi verildi deyip hadisi de Kur'an'ın yerine konuyor. Şu anda yapılan şu, İslam aleminde. Bugün bizim doktora dersi, oradaki bizim Abdullah burada mı? Abdullah yok. Şimdi Abdullah hem oğlum hem de doktora talebem. Tabii bugün dersteydi o da. Şimdi bir de Ürdünlü bir talebemiz var. Kur'an sünnet ilişkisini ayetlerden anlatıyoruz. Anlatırken işte tabii detaya giremeyeceğim çünkü çok vakit alır. Ona bir iki soru sordum, baktım böyle yaptı. Epeyce kaldı. Ne oldu dedim, acaba bir tansiyonu falan mı düştü? Biraz şey yaptıktan sonra dedik, bütün dünyam yıkıldı dedi. Bütün dünyam yıkıldı dedi. Ben hadisin yerini böyle bilmiyordum dedi. Öyle ayetler okudun ki dedi, tamı tamına da doğru, yanlış da diyemiyorum. Bütün her şey yıkıldı gitti dedi. Hakikaten böyle kendinden geçti. Epeyce zaman kendine gelemedi. Şimdi önce bu tür sözlerle sünneti Kur'an'ın yerine koyuyorlar. Ondan sonra sünneti birinci sıraya alıyorlar. Sonra da Kur'an-ı Kerim unutuyorlar. Ondan sonra da şöyle bir İslam alemi ortaya çıkıyor. Halbuki Allah peygamberimize diyor ki وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ. Sana tebliğden başka bir şey düşmez. يَا اِيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ey peygamber, Rabbinden sana indirilen neyse onu tebliğ et. Başkasını değil. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Bunu yapmadın mı Allah'ın verdiği elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın. Bu kadar açık. فَبِئَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Kur'an dışında hangi söze inanacaklar diyor Allah-u Teala. Çok sayıda ayet var. Tabi bu tür şeyler, Kur'an ve onun misli gibi, onun gibisi bana verildi dediğiniz zaman insanlar tabi bir şaşıracaklar. O ne? Kur'an açık ve net, belli. Ama hadis sahasına girdin mi Birisinin sahih dediğini öbürü zayıf diyor. Bilmem öbürü uydurma diyor. Kur'an-ı Kerim'de hiç uydurma bir şey var mı? Öyle olunca büyük bir boşluğa atılıyor Müslümanlar. İşte bugünkü bizim o doktor öğrencisinde olduğu gibi şaşırdı ve ondan sonra dedi ki vallahi dedi çok doğru söylüyorsun dedi. Fakat dedi bunları biz nasıl söyleyeceğiz Ürdün'de ve oralarda o tip yerlerde? dedim bak ayetlerde çok açık değil mi? Açık dedi. Tamam ayetleri okursun. Böylece bitti galiba. Peki Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah yardımcımız olsun.